ปะ82ที่พิจารณาความเกิดดับของลมหายใจเข้าออกคือเรียกว่าคำพูดค่อนข้างย่นย่อเลยว่าเกิดดับใช้ศัพท์เดียวเหมือนกันนะคือภาษาไทยนี่ค่อนข้างชอบอะไรที่มันมาเหลือลัดลัดสั้นๆแต่คำเต็มมาจากคำว่าสมุทยธรรมานุปัสสีวาแปลว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเกิดขึ้นหรือเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่านั้นบ้างพิจารณาเหตุให้เกิดนะสมุทยะนี่แปลว่าเหตุให้เกิดธรรมคือลมหายใจอ่ะพิจารณาเหตุเกิดของลมหายใจบ้างพิจารณาเหตุดับหรือว่าความดับความเสื่อมไปแห่งลมหายใจเข้าบ้างก็เลยคำว่าพิจารณาเหตุเกิดแห่งธรรมคือลมหายใจเนี่ยนะสมุทยธรรมานุปัสสีวาก็คือพิจตาเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความเหตุเกิดขึ้นแห่งธรรมคือลมหายใจอธิบายเป็นอุปมาว่าเสมือนหนึ่งว่าอาศัยทั้งสูบและช่างทองนะอาศัยทั้งสูบของช่างทองทั้งก้านสูบและความพยายามอันเกิดจากทั้งสองอย่างนั้นนะองค์ประกอบหนึ่งมีตัวสูบนะมีท่อสูบว่างั้นเถอะสองก้านสูบแล้วก็พยายามให้ทั้งสองมีการสูบนะมีการเหมือนกับถ้าสูบลมนะถ้าเป็นแบบสูบลมจักรยานสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นชัดใช่ไหมมันจะมีตัวสูบแล้วก็มีลูกสูบแล้วก็พยายามดึงเข้าดึงออกในการดึงเข้าดึงออกก็เรียกว่าขาดึงขึ้นก็ดึงลมเข้าดันเข้าไปก็เรียกว่าดันลมออกก็ดึงเข้าดึงออกความพยายามดันตัวสูบดันลูกสูบดันตัวสูบลูกสูบฉันใดกายคือลมหายใจเข้าออกของภิกษุก็ฉันนั้นตัวลมหายใจนี้ก็อาศัยอะไรก็อาศัยครัชกายครัชกายนี้องค์ประกอบไปด้วยอะไรคือโครงอาศัยครัชกายอาศัยโครงจมูกหรือโพรงจมูกอาศัยจิตครัชกายก่อนครัชกายคืออะไรคือปอดกระบังลมเนี่ยนะท่อลมแล้วนะท่อลมก็คือนับเนื่องนะโพรงจมูกนะหลอดลมพวกนี้ก็นับเนื่องในคำว่าโพรงจมูกไอ้ตัวปอดตัวกระบังลมก็เหมือนกับกระดคือตัวกระดชกายแล้วก็มีจิตที่เป็นภายในเนี่ยนะจิตเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้กระดชกายมีการขยับตัวเรียกว่ากระบังลมถ้าดันขึ้นเรียกว่าหายใจออกถ้ากระบังลมเนี่ยลดลงเรียกว่ากดลงเรียกว่าหายใจเข้าก็หายใจเข้าแล้วกระบังลมเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็เป็นการขยับตัวของกระบังลมถ้าขยับลงแปลว่าหายใจเข้าถ้าขยับเคลื่อนขึ้นก็เป็นหายใจออกเนี่ยนะก็หายใจเข้าเพราะถ้าไม่มีกระบังลมไม่มีปอดไม่มีหลอดลมไม่มีจิตเป็นปัจจัยการหายใจจะมีได้ไหมเพราะเหตุให้เกิดการหายใจคืออะไรก็คือกระบังลมปอดและก็ทางเดินลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีจิตที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการหายใจเนี่ยนะการหายใจมาไปมาจึงเป็นไปได้อาศัยองค์ประกอบพันสมุทยธรรมานุปัสสีวาเหตุให้เกิดการหายใจเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจเข้าออกเป็นผู้มีปกติตามพิจารณาเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจเข้าออกว่าเหตุที่ทำให้เกิดการหายใจออกคืออะไรเรียกว่าภาษาไทยมาใช้ย่อๆก็ว่าพิจารณาความเกิดใช้ง่ายมากนะแต่เข้าใจเลยแต่เข้าใจคนละอย่างแต่ถ้าตามธรรมะหมายว่าความเกิดขึ้นของลมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะลมหายใจมีได้เป็นไปได้หนึ่งกระบังลมกับปอดถ้าพูดกระบังลมกับปอดถ้าไม่มีซี่โครงหุ้มไม่มีโครงสร้างทั้งสรีระเป็นต้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ก็คือสรุปก็ใช้ศัพท์เดียวว่ากระดัชกายก็คือร่างกายโครงจมูกก็คือทางเดินแห่งลมหายใจทั้งหมดแล้วก็จิตเป็นปัจจัยเหตุเหล่านี้เหตุสามประการนี่แหละทำให้มีการหายใจเพราะฉะนั้นกายโครงจมูกจิตสามอย่างนี่แหละสมุเป็นสมุทัยเรียกว่าเหตุเกิดแห่งลมหายใจเข้าออกเมื่อภิกษุพิจารณาเป็นอย่างนี้โดยปกติเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดเนี่ยนะเห็นอย่างนี้แลตัวอีกครั้งหนึ่งนะตัวลมนี่เป็นปัจจุบันเป็นผลของอะไรผลของร่างกายผลของทางเดินลมหายใจแล้วโครงแล้วก็มีจิตเป็นปัจจัยเพราะเมื่อมีจิต มีกระชกายมีทางเดินลมหายใจโดยที่ทุกอย่างไม่มีปัญหาการหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นไปอย่างนี้นี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งลมหายใจเข้าออกส่วนบทว่าวยะธรรมานุปัสสีวาวยะแปลว่าเสื่อมนะวัยอ่ะนะวัยเนี่ยวัยอ่ะวยะก็คือคำว่าวัยเช่นนะวัยไหนวัยต้นวัยกลางแปลว่าเสื่อมวยะธรรมานุปัสสีวาหรือพิจารเป็นผู้มีปกติตามพิจารณาเห็นความเสื่อมแห่งธรรมคือลมหายใจเข้าบ้างเช่นว่าเมื่อกายนี้แตกโพรงจมูกโหวหรือตีบตันนะหรือจิตดับไปขึ้นชื่อว่ากายคือลมอัสสาสะปัสสาสะจะสัญจรไม่ได้เหมือนเมื่อสูบถูกนำออกไปหรือว่าสูบขึ้นสนิมหมดนะแตกทำลายนะก้านสูบเป็นต้นก็หักลงแล้วก็ความพยายามอันเกิดแต่ตัวสูบและก้านสูบให้ดึงเข้าดึงออกไม่มีลมในสูบนั้นก็จะไม่เดินฉันใดถ้าหากว่าลมหายใจก็เหมือนกันถ้ากายแตกทำลายเช่นกระบังลมรั่วโอ้ยเกือบตายตั้งแต่อักเสบแล้วมันทันรั่วหรอกมันนะปอดเสียหายปอดอักเสบหมดเลยเนี่ยนะอย่างอะไรนะโรคที่เขากลัวกันเมื่อเมษาเนี่ยโรคสาก็คืออะไรก็คือโรคระบบลมทางเดินลมหายใจนั่นแหละก็คือกลุ่มปอดที่มันเป็นฝีเป็นหนองเป็นเน่าทั้งหลายแหล่นั่นแหละกลุ่มเหล่านั้นแหละที่กลัวกันเลือกระบบลมหายใจก็ไปที่ไหนก็ปิดจมูกกันหมดนั่นแหละหายใจเพราะถ้าปอดมีปัญหาถ้ากระบังลมมีปัญหาปอดมีปัญหาซี่โครงหักหรือหายใจมีความสุขไหมนะยากแล้วนะทั้งทุกอย่างนี่ก็ลำบากแล้วถ้ากายแตกทำลายไปทางเดินลมหายใจเสียหายหมดเลยจิตก็จุติจิตเกิดขึ้นการหายใจจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้อันนี้แหละเรียกว่าพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเห็นความดับในกายอยู่ก็คือคิดง่ายๆหลักการก็มีอยู่ว่าที่หายใจกันอยู่ได้ทุกคนเนี่ยนะก็เพราะมีกระชกายมีทางเดินลมหายใจมีจิตที่เป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐานการหายใจเข้าหายใจออกจึงมีขึ้นนะที่มีการหายใจเข้าก็เพราะเหตุเพราะปัจจัยเหล่านี้แลทีนี้ถามว่าถ้าดับอ่ะถ้าเสื่อมถ้ากายแตกทำลายไปถ้าทางเดินลมหายใจตีบตันหรือแตกทะลุมีปัญหาเนี่ยนะคล้ายๆว่าปอดทะลุเลยว่างั้นเถอะปอดบวมปอดทะลุนะหรือว่าหลอดลมเนี่ยแตกไปเลยหรือว่าตีบตันไปหมดเป็นต้นหรือจิตจุติจิตเนี่ยเกิดขึ้นการหายใจก็ดับไปนะคำว่าเกิดดับไม่ใช่ว่าเข้าก็ไม่ถึงออกก็ไม่ถึงเข้ามันก็เลยเกิดตั้งแต่เข้าดับตั้งแต่ออกไม่ใช่ตรงนี้ท่านเน้นสมุทยะคือให้พิจารณาเหตุเกิดของลมถ้าพูดถึงความดับก็คือเหตุให้ลมดับเพราะตัวลมเองมันก็เกิดดับโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะว่าลมเข้าก็ไม่ใช่ลมออกลมออกก็ไม่ใช่ลมเข้าลมที่เข้าตอนหนึ่งก็ไม่ใช่อีกตอนหนึ่งแล้วไปอยู่คนละที่กันก็ถือว่าเกิดดับโดยตัวของมันเองแต่ว่าเหตุที่ทำให้มีลมเนี่ยคืออะไรถ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้มีลมแตกทำลายแล้วลมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เรียกว่าเห็นอยู่อย่างนี้โดยปกติเป็นคนที่คิดมากว่างั้นเถอะคิดอย่างนี้มากคิดอย่างนี้จนเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเนี่ยนะจนมีความเข้าใจแล้วว่าจะมองเห็นใครที่เขาหายใจได้เหตุให้เขาหายใจคือ1 2 3ถ้าสิ่งเหล่านี้มีปัญหาเขาหายใจไม่ได้หรอกเนี่ยนะเรียกว่าคิดอย่างนี้จนเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติอ่ะพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเห็นความเกิดและความดับเรียกว่าสมุทยะวยะธรรมานุปัสสีวาเห็นทั้งความเกิดความดับตามกาลเรียกว่ามีปกติเนี่ยนะตอนแรกก็ทำความเข้าใจทั้งพิจารณาความเกิดพิจารณาทั้งความดับถ้าเป็นวิปัสสนาระดับสูงก็ตามเห็นว่านี่นะถ้ากระบังลมมีปัญหาถ้าปอดมีปัญหาทางเดินหายใจมีปัญหาจะหายใจได้หรือแล้วก็เป็นเอาอะไรกับปอดเล่าเนี่ยนะเอาอะไรกับฟองน้ำเหมือนกันเอาอะไรกับฟองน้ำของกายนี่ว่ามันจะจีรังยั่งยืนใช่ไหมเอาอะไรว่ามันแน่นอนมันมั่นคงเหลือเกินเนี่ยนะไอ้โพรงหลอดลมที่อยู่ในนั้นจะไปเอาอะไรในความแน่นอนของหลอดลมแล้วจะเอาอะไรกับตัวหลอดลมจะเอาอะไรกับไอ้จมูกหรือเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวมันก็ตีบเดี๋ยวมันก็ตันเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวก็บวมเดี๋ยวก็หายใจเข้าหายใจออกยากเป็นต้นมันก็มีปัญหาฉะนั้นแล้วถามว่าถ้าระบบอื่นๆมีปัญหาระบบทางเดินลมหายใจก็ มีปัญหาเพราะการหายใจเข้าออกก็เนื่องด้วยระบบทางเดินหายใจถ้าระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเส้นทางแห่งลมหายใจก็มีปัญหาเรียกว่าพิจารณาเห็นทั้งความเกิดเห็นทั้งความเสื่อมโดยปกติอนุปัสสีตัวนั้นแปลว่าเห็นเป็นปกติเรียกว่าเห็นเป็นอัธยาศัยเห็นจนอย่างนี้เป็นความเข้าใจไปแล้วอ่ะเหมือนเห็นใครก็เห็นชื่อรู้จักชื่อเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนนี่อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนี่ลมหายใจเข้าออกเหตุที่ทำให้เกิดลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าดับลมหายใจเข้าออกก็เห็นอย่างนี้เป็นอัธยาศัยเป็นปกติเป็นความรู้เป็นความเข้าใจอย่างเรียกว่าอนุปัสสีตามเห็นตัวนี้แปลว่าเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นโดยสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นอัธยาศัยเหตุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าใจว่าใครคือลมไม่ได้เข้าใจผิดว่าใครคือลมใครคือเหตุให้เกิดลมเป็นต้นไม่แต่มองสิ่งเหล่านี้เหตุกับผลเหตุกับผลถ้าเหตุดับผลก็ดับที่ผลมันเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุเป็นปัจจัยถ้าเหตุดับผลก็ดับเนี่ยนะก็พิจารณาเพื่ออย่างที่ว่าสูตรก็มีอยู่ว่าอัตถิกายโยปนัสสะความว่าสติอันเธอเข้าไปตั้งไว้อย่างนี้ว่ากายมีอยู่กายนี้มีอยู่กายคือลมหายใจเข้าออกมีอยู่เหตุเกิดให้เหตุให้เกิดลมหายใจเข้าออกมีอยู่ความดับความแตกทำลายแห่งลมหายใจเข้าออกมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่สัตว์คือของบอกว่าทำไมในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงเน้นไอ้คำว่าไม่ใช่สัตว์อะไรเนี่ยมากมายถามว่าทำไมเพราะว่าคนแขกไม่คิดเหมือนคนไทยหรอกเชื่อเหรอโดยปกติลึกๆของแขกหรือของฝรั่งโบราณเนี่ยจะไม่คิดแบบนี้นะอย่างหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดถึงว่าบอกว่าฝรั่งโบราณนี่มันคิดลึกซึ้งมากกับอันนี้พูดฝรั่งก่อนแล้วค่อยพูดแขกบอกว่ามีฝรั่งกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่านี่ขอโทษนะไม่ได้พูดคำหยาบเล่าให้ฟังฝรั่งกลุ่มหนึ่งเขาถือว่าในน้ำอสุจิเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยเขาเชื่อว่ามีเด็กอยู่ในนั้นเลยนะเขาวาดรูปตัวเด็กๆอยู่นั้นแล้วขยายมาเป็นรูปเด็กเลยตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กตัวนั้นแหละที่มันคลอดออกมาที่มันเจริญเติบโตเขาเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าจริงๆแล้วมีเด็กอยู่ในนั้นจริงๆไหมไม่มีที่เกิดการปฏิสนธิประกอบเพราะองค์ประกอบ3ประการนะมีอะไรนะในส่วนของพ่อในส่วนของแม่ผสมการปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของเด็กจึงมีเรียกว่าองค์ประกอบ3ประการฉันใดที่เนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยคือมุ่งจะปฏิเสธว่ามันไม่มีใครอย่างที่คุณคิดนะอันนี้ฝรั่งนะถ้าแขกหนักกว่านั้นอีกอุ้ยมันเป็นชีวะตัวหนึ่งที่มันแค่ว่าเขาเชื่อว่าไอ้ตัวลมหายใจเขาออกมันเป็นชีวะชนิดหนึ่งที่มันเข้ามันออกโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนกับมีใครคอยวิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนมันมีสัตว์อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเหมือนกับสัตว์เนี่ยมันไหลเข้าออกมาสัตว์เนี่ยมันไหลออกไปเนี่ยนะคือพวกนี้เขาไปคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำอธิบายบางคำเนี่ยเราไม่เข้าใจเพราะพื้นฐานความคิดไม่เหมือนกันพวกนี้บางทีมองเห็นในนั้นเป็นชีวะอะไรพิเศษชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะไรในลัทธิของเขาที่เป็นมันเหมือนกับตัวหนอนตัวอะไรที่มันอยู่ในนั้นอ่ะเข้าใจว่าเป็นชีวะเป็นอะไรแต่ของคำสอนบอกว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประชุมเนี่ยนะนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะแต่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ในฐานะผู้ใดใครของใครไม่ทั้งไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครมันก็เป็นอย่างนั้นของมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะตั้งแต่เกิดขึ้นองค์ประกอบถามว่าเป็นใครเพียงแต่ว่ามันเป็นความเมาด้วยอำนาจวิปลาสไปเข้าใจผิดว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเท่านั้นเองแปลภาษาไทยว่าเมาไปเท่านั้นเองเป็นความมัวเมาอ่ะนะเป็นความวิปลาสเป็นความวิปริตไปเท่านั้นเองว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นภาวะชีวะปุคละอะไรก็แล้วแต่จะสรรหามาอธิบายว่าสิ่งนั้นคือใครหรือของใครอันนั้นคือพื้นฐานของปุถุชนผู้ไม่เกิดไม่มีการวิจัยก็จะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ปัจจัยประชุมกันขึ้นปรุงแต่งขึ้นมันไม่ใช่ใครมันไม่ใช่อะไรมันมีสมุฏฐานมีกรรมมีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นต้นเนี่ยหล่อเลี้ยงสืบเนื่องกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะแต่มันไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรเนี่ยนะที่แบบเข้าใจเพี้ยนๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่นั้นจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวหญิงไม่ใช่ภาวะหญิงไม่ใช่ภาวะชายภาวะตัวนี้ก็คือแบบอะไรนะไม่ใช่ภาวะรูปนะคนละกลุ่มกันกลุ่มลัทธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหญิง เป็นหญิงชนิดหนึ่งเป็นชายอีกชนิดหนึ่งก็เลยไปสำคัญว่าเป็นอัตตาหรือเป็นของอัตตาเขาถามว่าไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยบอกว่าให้รู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็คือลมหายใจเข้าออกมันอาศัยองค์ประกอบมันคือสิ่งนี้เท่านั้นคุณไม่ต้องไปคิดให้มันเลยทงไปกว่านี้หรอกปฏิเสธลัทธิคิดเลยทงทั้งหลายว่าไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันปวดใจหรอกว่างั้นเพราะมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันสิ่งที่มันมีอยู่จริงคืออสุภะมันมีอยู่จริงมันดำรงอยู่โดยทุกข์ดำรงอยู่โดยอนิจจังดำรงอยู่ว่าเป็นไปตามระบบของมันไม่มีใครมีอำนาจอะไรแท้จริงหรอกอยู่ในระบบเหล่านั้นไม่มีใครมีอำนาจไม่มีความเที่ยงที่แท้จริงไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มีความยั่งยืนไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาลมมีอยู่นะอธิกายโยแปลว่าลมนี่มันมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นอะไรในฐานะเป็นใครหรือฐานะเป็นของใครในฐานะสัตว์บุคคลอะไรเป็นต้นสภาวะเหล่านี้มีอยู่นะในฐานะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุคือเป็นวาโยธาตุนะแม้แต่กายนี้ก็อยู่ในความเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นสภาวะธรรมที่เราเรียกว่าอัพยากตธรรมมันจึงไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นแค่อัพยากตธรรมทรงไว้ซึ่งกองทุกข์ทรงไว้ซึ่งทุกขเวเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์กายและเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจพันจึงอย่าไปสำคัญผิดว่าเป็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาหรือมีอัตตาไปเป็นเจ้าของเพราะสิ่งเหล่านี้มีปัจจัยของเขาจึงไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราจะว่าเราคือลมใช่ไหมเราคือปอดใช่ไหมไม่ใช่แล้วเป็นของเราหรือถ้าแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเรามีอยู่จริงสิจึงจะมีคำว่าของเราด้วยความคิดนี่แหละเป็นเราแล้วคุณคิดอย่างนี้ตลอดไหมแล้วความคิดอื่นๆที่เป็นไปอีกล่ะมันจึงไม่มีอะไรที่มันดำรงอยู่ในฐานะว่าเราว่าเป็นของเราอย่าเบลอนะว่างั้นอย่าไปเบลอเข้าใจผิดว่ามันเป็นอย่างอื่นนะมันมีกายนี้มีอยู่ในสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในดำรงอยู่ในความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นต้นนั่นแหละคือค่าที่เป็นจริงของสิ่งนี้มันไม่มีสาระคือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอัตตาอะไรหรอกยาวะเทวะอันนี้ชี้ประโยชน์ว่าสติที่เข้าไปตั้งไว้นั้นน่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นโดยที่แท้ไอ้การเจริญอย่างเงี้ยเจริญเพื่ออะไรเพียงเพื่อให้ความรู้แปลว่าเพื่อประโยชน์แก่ญาณ นะหรือความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอีกหรือเพื่อความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคือบางคนเนี่ยนะไปเข้าใจคำแปลคำสอนตรงนี้พลาดว่าก็เห็นไหมเนี่ยกายนี้มีอยู่เพียงเพื่อก็กายนี้มีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่อความระลึกเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าที่มาของคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งสักแต่ว่าความรู้สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกก็เลยสักแต่ว่าก็เลยเข้าใจเป็นอื่นไปที่จริงแล้วทำความเข้าใจให้ดีนะกายคือลมหายใจเข้าออกในฐานะเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรวิจัยรอบรู้โดยประการต่างส่วนสติสัมปชัญญะที่ระลึกสติเป็นตัวระลึกสัมปชัญญะเป็นตัววิจัยเลือกเฟ้นเนี่ยอันนี้เป็นภาเวตปธรรมเพราะฉะนั้นลมหายใจมีอยู่แต่ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญงอกเงยแห่งสติและปัญญาเพราะฉะนั้นเพียงเพื่อให้สตินี่เป็นประมาณอธิบายว่าแค่ก็ย้ำอยู่นั่นนะต้องการให้สติสัมปชัญญะเจริญเพราะสติเป็นสมถะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาลมมีอยู่ฐานะเป็นที่เจริญงอกเงยแห่งสมถะและวิปัสสนาอนิสโตจะวิหารติบอกว่าไม่เข้าไปอาศัยตัณหาและที่ตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัยตัณหานิสัยสำคัญว่าเป็นของเราอัตตาทิฏฐินิสัยก็คือนั่นอัตตาของเราอย่าไปเข้าใจพลาดแบบนั้นนะตัณหานิสัยมันบอกว่าของเราจริงหรือของเราจริงทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ของเราทำไมมันทุกข์ขนาดนี้อะไรที่มันนำมาซึ่งความเดือดร้อนอยากจะเรียกไหมว่ามันของเราอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันของเรานะตอนนี้มันดูเหมือนเป็นของเราเพราะเหมือนเชื่อฟังเราอีกพักหนึ่งเถอะเนี่ยนะโยมคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งที่ปอดเป็นต้นเนี่ยเจาะปอดเอาน้ำออกนี่จะรู้เลยว่ามันของใครกันแน่ก็บอกมันชัดเลยมันไม่ใช่ของเราจริงๆก็ว่างั้นดูแลมาตั้ง60ปีแทนที่จะดีขึ้นที่ไหนได้เนี่ยนะ แล้วก็ดูแลสุขภาพอาบน้ำให้ตามการดูแลกินดื่มดูแลอย่างดีในที่สุดสร้างปัญหาอีกจนได้เพราะอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเรานะคอยดูมันรวนเรดูสิเนี่ยนะเวลามันเอาเรื่องมามันพยศขึ้นมาหาปัจจัยบำรุงผิดพลาดหน่อยนั่นนะเอาเชื้ออะไรบางอย่างเข้าไปนี่แค่นั้นแหละเละเลยเพราะอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเรานะมันคือตัวมหาภาระมันลวงมันหลอกว่าเหมือนกับเป็นของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเรานะจำไว้เถอะว่านี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์แหละว่างั้นนะที่เศร้าเสียใจทุกวันดูแลบริหารเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อมาหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมหาภาระสำหรับเราอ่ะสิจะเรียกว่าถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าภาระฮาเวปัญจขันธาสิ่งเหล่านี้คือภาระเมื่อมันคือภาระเนี่ยอะไรที่มันโยนภาระมาให้เราจะเรียกว่าของเราไหมและอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นบริขารของอัตตาอย่าไปเข้าใจผิดอะไรนะมันไม่ต้องไปอาศัยตัณหาและทิฏฐิอย่าไปให้มิจฉาทิฏฐิอย่าไปให้ตัณหามันอาศัยลมหายใจเข้าออกเจริญงอกเงยเลยก็แปลง่ายๆอีกภาษาหนึ่งว่าอย่ามีลมหายใจไว้เจริญตัณหาทิฏฐิเลยเนี่ยนะนั้นชีวิตแห่งลมหายใจเนี่ยนะบอกว่าถ้าเจริญตัณหาทิฏฐิก็เท่ากับเจริญวัตตะถ้าเจริญสติสัมปชัญญะเท่ากับเจริญสมถวิปัสสนาก็คือวิวัตตะเนี่ยนะมันอย่าให้ลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทิฏฐิเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเลยให้ลมหายใจเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคแปดเธอเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเธอนะจะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอุปาทิเนี่ยแปลว่ายึดไม่ยึดถ้าจะยึดยึดว่ายังไงอย่าไปยึดนะว่าลมหรือขันห้าเหล่านี้เป็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอย่าไปเห็นแบบนั้นอย่าไปยึดแบบนั้นนะอย่าไปยึดนะว่ามันเที่ยงมันสุขมันงามมันยั่งยืนมันแน่นอนมันมั่นคงไม่แปรปรวนอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปยึดถือไว้แบบนั้นคําว่าไม่ยึดมั่นก็คืออย่ายึดนะว่ามันจะเที่ยงให้เคลียร์ให้จริงอย่าไปยึดนะว่ามันจะสุขอย่าไปยึดนะว่ามันจะเป็นอัตตาเพราะเมื่อใดอย่างไรมันก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอย่าไปเผลอใจเข้าล่ะว่ามันเป็นอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปสําคัญผิดนะเพราะค่าที่มันเป็นจริงของมันก็คือถึงเราจะยึดว่ามันไม่ถึงเราจะยึดว่าเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจะยึดว่ามันสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์จะยึดว่าเป็นอัตตามีอำนาจสั่งจริงไหมล่ะถ้าไม่ป่วยไม่รู้สึกเขาว่ากันอนัตตาลักขณาสูตรพระองค์ว่ากันนะถ้าหากว่ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซมันก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและย่อมได้ตามปรารถนาและบุคคลนี่ต้องได้ตามอำนาจที่ต้องการสิขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถอะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นสินี่หายใจก็คล่องแคล่วสบายออกแล้วนะนะดีนี่มันได้ปัจจัยหรอกลองตัดปัจจัยบางตัวเข้าไปสิเนี่ยนะจะรู้สึกเลยว่ารู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมหาภาระที่จะต้องคอยปรนเปรอมันนะปรนบำรุงบำเรอลมหายใจนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ไหนจะต้องแต่งทางเดินลมหายใจไหนต้องแต่งปอดแต่งกระบังลมแต่งกล้ามเนื้อแต่งสุขภาพต้องเดินต้องอุ้ยสารพัดกว่าจะบำรุงกว่ามันจะหายใจอยู่ได้นี่ไม่ใช่ภาระเล็กน้อยเลยนะกว่าจะมีชีวิตหายใจอยู่ได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยบางคนนี่ซื้อลมหายใจวันหนึ่งหลายตังค์นะกว่าจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะใช้เรียกว่าใช้ทรัพยากรใช้ทุนมากเหลือเกินเนี่ยนะเพื่อจะหายใจเนี่ยนะถึงขนาดนั้นก็งั้นอย่าไปยึดอย่าไปเผลอเข้าล่าว่ามันจะเที่ยงจะสุขจะยั่งยืนถ้าตามเห็นด้วยความยึดเนี่ยนะอุปาทิเนี่ยตัวนั้นอ่ะอุปาทิยติแปลว่าความยึดยึดตัวนั้นด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิตัณหาเรียกว่ายึดตัวนั้นอ่ะคืออุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแต่ถ้าเธอไม่ยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับความยึดถือเหล่านี้ดับถ้าความยึดถือดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับเนี่ยนะเพราะจึงให้เจริญสติสัมปชัญญะสติในฐานะสมถะสัมปชัญญะในฐานะวิปัสสนาเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเถอะจึงจะนำออกจากทุกข์ประมวลลงมาเป็นอริยสัจว่าบรรดาสัจจะเหล่านั้นสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นทุกขสัจจะเห็นไหมตอนแรกบอกลมหายใจเข้าออกเป็นทุกขสัจจะบอกสติที่คุณเจริญมันก็ยังทุกข์เลยนะคุณต้องกำหนดรอบรู้สติอย่าไปยึดมั่นสติแบกหามว่าสติเป็น อัตตาและก็เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้ามีคำถามว่าเอ๊ะสติเป็นมรรคไม่ใช่หรือทำไมตรงนี้เนี่ยสติจึงบอกว่าเป็นทุกขสัตว์ที่อื่นๆเนี่ยบอกสติเป็นมรรคไม่ใช่หรือก็บอกว่าสติตัวนี้ถ้าเกิดร่วมกับมหากุศลสติเป็นทุกขสัตว์จะถ้าสติเกิดร่วมกับองค์มรรคกับมรรคจิตเป็นมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นทุกขสัจจะเป็นทุกข์ที่ต้องเจริญแต่อย่าไปสำคัญผิดนะหมายคำว่ามันเป็นของที่มันว่าอะไรนะมันใช้ได้ดีมีประโยชน์แต่อย่าไปเข้าใจผิดกันแล้วกันเนี่ยนะเพราะค่าที่เป็นจริงเขาเป็นทุกขสัจจะมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับว่าสติที่เป็นทุกขสัจจะแต่เป็นทุกขสัจจะที่เปรียบเหมือนเรือเหมือนแพเนี่ยนะเปรียบเหมือนเรือเหมือนแพเนี่ยนะเปรียบเหมือนเรือเหมือนแพเรือแพเนี่ยนะสมมติถ้าเราจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งที่จะต้องตัดต้นไม้ใบหญ้ามารวบรวมเป็นเรือรวบรวมเป็นแพเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่อยู่ฝั่งนี้แหละมารวบรวมเป็นเรือเป็นแพเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนับเนื่องในโลกิยะทั้งหมดเพราะฉะนั้นสติเหล่านี้จึงเป็นทุกขสัจจะนะสติจึงเป็นทุกขสัจจะที่พระองค์บอกว่าแม้ธรรมะเรายังไม่ให้ยึดถือจะกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าแม้แต่สติสัมปชัญญะเหล่านี้พระองค์ก็ยังสอนไม่ให้ยึดด้วยว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาแต่ให้เข้าใจเถอะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์พันสติพระองค์เนี่ยจริงๆก็สรรเสริญว่าสติปัฏฐานการปฏิบัติการเจริญเป็นทุกขสัตว์แต่สอนให้เจริญเพราะเป็นตัวเบื้องต้นเป็นฐานให้บรรลุโลกุตระธรรมสติที่เกิดร่วมกับมหากุศลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นมรรคไม่ใช่เป็นทุกขสัจจะตัณหาที่มีในการก่อนที่เป็นสมุฏฐานของสตินั้นก็เป็นทุกขสมุทัยนี่คำถามว่าเอ๊ะทำไมตัณหาสติเนี่ยมันเป็นกุศลมันมีตัณหาในอดีตชาติเป็นปัจจัยให้เกิดสติได้อย่างไรนะคำถามขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะแล้วตัณหาเนี่ยนะมันเป็นสมุทัยมันเป็นตัณหาในอดีตที่เจริญสมถาวิปัสสนาอยู่เนี่ยตัณหามันเป็นปัจจัยได้อย่างไรคำตอบก็คืออยู่ว่าเปรียบเหมือนอย่างว่ามันมีมะม่วงต้นหนึ่งนะมีเมล็ดพันธุ์มะม่วงชิ้นหนึ่งที่พ่อปลูกขึ้นก็เอาไปปลูกจนเจริญงอกเงยจนออกดอกออกเมล็ดออกผลเนี่ยนะจนเป็นผลถามว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นผลของเมล็ดพันธุ์ในอดีตใช่หรือไม่ผลพวงของเมล็ดถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ในอดีตออกผลอันใหม่ๆจะมีหรือไม่ไม่มีเพราะสติที่เป็นทุกขสัตว์เนี่ยจึงตัณหาในอดีตที่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์เป็นตัวที่ทำให้มีขึ้นเรียกว่ามองในระยะยาวว่างั้นแต่ถ้าไม่มีตัณหาในอดีตเป็นต้นต้องมาปฏิบัติอย่างนี้เพื่อออกจากทุกข์ไหมไม่ออกจากทุกข์เพราะการปฏิบัติการเจริญอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตของตัณหาในอดีตเหมือนกันนะถ้าผลผลิตของตัณหาเหมือนกันงั้นสตินั้นตัณหาในอดีตชาติที่เป็นปัจจัยให้มีกายสิ่งใดที่มีกายเป็นอารมณ์อ่ะสิ่งนั้นนับเป็นทุกขสัจจะหมดโลกิยธรรมเนี่ยถ้ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าเป็นทุกขสัจจะหมดถ้ายังเกี่ยวข้องกับขันธ์5ในระบบขันธ์5มีขันธ์5เป็นอารมณ์อะไรก็ตามที่มีขันธ์5เป็นอารมณ์นั้นเป็นทุกขสัจจะหมดเมื่อมันเป็นทุกขสัจจะตัณหาในอดีตจึงชื่อว่าเป็นสมุทัยเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้ความไม่เป็นไปแห่งสติและตัณหาทั้งสองอย่างอัปปวัตตะอัปปวัตตะนั้นคือนิโรธสัจจะเนี่ยนะอัปปวัตตะหมายความว่าทุกข์และสมุทัยเหล่านี้ไม่เป็นไปอัปปวัตตะนะแปลว่าตรงกันข้ามเลยไม่ใช่ปวัตตะวัตตะทั้งหลายเป็นปวัตตะเป็นความเป็นไปอัปปวัตตะไม่เป็นไปเลิกเป็นไปคือมันตรงกันข้ามอ่ะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงอ่ะปวัตตะแปลว่าเป็นไปธรรมที่ดับความเป็นไปเรียกอัปปวัตตะไอ้ไม่เป็นไปก็คือสิ่งที่ดับความเป็นไปนะอ่ะตัวนั้นบางทีแปลว่าแบบตรงกันข้ามเลยแปลว่าปฏิปักษ์วัตตะนี้เป็นปวัตตะอัปปวัตตะนี้เป็นวิวัตตะเนี่ยนะเพราะความไม่เป็นไปแห่งสติแห่งตัณหาไม่เป็นไปแห่งสติไม่มีเพราะว่านิพพานนี่เป็นอสังขตะใช่ไหมไม่มีทั้งตัณหาไม่มีทั้งสติเนี่ยนะเพราะนิพพานไม่ใช่สติก็ไม่ใช่นิพพานแต่สติเป็นข้อปฏิบัติให้เห็นพระนิพพานที่ไม่เป็นไปที่ดับความเป็นไปเหล่านี้ อันนั้นแหละเป็นนิโรธสัจจะอริยมรรคที่ไปกำหนดรู้ทำปริญญากิจละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์เป็นมรรคสัจจะนี่นะเป็นมรรคสัจจะทำไมนะไอความไม่เป็นไปเนี่ยนะเป็นอารมณปัจจัยของอริยมรรคอริยมรรคที่เกิดจากการกำหนดรู้ทุกข์โดยกิจละสมุทัยโดยกิจมีนิพพานโดยอารมณ์คุณธรรมอันนี้เป็นมรรคสัจจะที่เป็นตัวนิยานิกธรรมเป็นตัวที่นำออกจากทุกข์ในระดับสูงที่เป็นโลกุตระเธอขวนขวายด้วยอำนาจสัจจะทั้ง4อย่างนี้แล้วบรรลุพระนิพพานนะตอนแรกก็สัพอุปาทิเสสนิพพานนะแทงตลอดอริยสัจทั้งที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่แล้วก็ในที่สุดก็จะนะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็อนุปาทิเสสะเรียกว่าสิ้นอุปาทิโดยประการทั้งปวงพ้นจากชาติชรามรณะทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นช่องทางแห่งการออกไปจากทุกข์ออกจากวัฏฏะออกจากวัฏฏทุกข์จนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ของภิกษุผู้ไม่ยึดมั่นเรียกว่าถอนฉันทราคะเพิกถอนราคะตัณหามานะด้วยอำนาจการพิจารณาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกของภิกษุรูปหนึ่งอันนี้พอเป็นตัวอย่างก็ว่างั้นส่วนรายละเอียดก็ดูในพิสดารกันนี้ก็ดูในวิสุทธิมรรคกับในปฏิสัมภิทามรรคอานาปานสติเนี่ยนะส่วนบัพพะอื่นก็คงไว้วันหลัง